Follas Novas, de Rosalía de Castro, lido por Mariano Bruero. 2. Do íntimo. Adiós. Adiós montes e prados, igrexas e campanas. Adiós ar e sarela, cubertos de enramada. Adiós vidán alegre, muiños e ondonadas, conxo o do craustro triste e as soedades prácidas. San Lourenzo escondido, cal un niño entre as ramas, Balbís, para min sempre o das fondas lembranzas, Santo Domingo, en onde canto e o quixen descansa, vidas da miña vida, anacos das entraña, e vos tamén, sombrisas paredes solitarias, que me vicheis chorar e soia e desventurada. Adiós, sombras queridas, adiós, sombras odiadas. Outra vez os vaivéns da fortuna pra lonxe me arrastran. Cando volver, se volto, todo estará onde estaba. Os mesmos montes negros e as mesmas alboradas. Dosar e dosarela mirándose nas augas. Os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas. Da catedral severa, ollando as lontananzas. Mas os que agora deixo, tal como a fonte mansa, un overdor da vida sin tempestas nin vaguas. Canto eu tornare, vítimas de mudanza, terán depresa andando na senda da desgracia, e eu, mais eu, nada temo no mundo que a morte me tarda. Grilos e ralos, rãs alvariñas, sapos e bichos de todas cras, mentres ao lonxe cantan os carros, que serenatas tan amorosas nos nosos campos sempre nos dan. Tan só a cor darme delas, non sei o que me fai, nin sei se ben, nin sei se mal. Calas nubes no espazo sin límites errantes voltexan. Unhas son brancas, outras son negras. Unhas pombas sin fel me parecen, despiden outras luz de centela. Sobran ventos contrarios na altura, e a desbandada van levando-a sin orden mentino. Nin eu sei pra onde, nin sei por que causa. Van levando-as, que levan os anos, os nosos ensoños e a nosa esperanza. Rico ou prove, algún día, con que contento e pracidez folgaba. E agora, prove o rico, o desdichado, todo, todo lle faltaba. En balde veñen días, pasan anos, e inda siglos pasarán. Se hai abondosas fontes que se secan, tamén as hai que eternamente manan. Mas as fontes perennes nesta vida son sempre envenenadas. Nelas o espírito que ofendido pena, na humidade enferma do rancor se baña, sin que dado lle sea beber do olvido nas audosas augas. Odio, fillo do inferno, pode acabar o amor, mas ti n'acabas. Memoria que recorda las ofensas, sí, sí, de til malaya, na catedral, como dalgún día, polos corrunchos do vasto templo, bellos e bellas, mentres monean, silban as alves e os padre nuestros, e os arcebispos nos seus sepulcros, reises e reinas, con gran sosego. Na paz dos mármores tranquilos dormen, mentres no coro cantan os cregos, o órgano lanza tristes cramores, o das campanas responden lexos. E a santa imaxe do Redentore parés que suda sangre no huerto. Señor Santísimo, os teus pés, canto, tamén de angustia sudado teño, mas se o pecado castiga sempre, o que afrixido vai a pedircho. Dalle remedio. O sol poniente polas vidreiras, da soledade lanza serenos raios que firen descoloridos. Da gloria os ángeles e o Pai eterno, os santos e apóstoles, vedeos, parecen, que os labios moven, que falan quedo, os uns cos outros, e a lona altura do céu a música vai dar comenzo, pois os gloriosos concertadores tempran risoños os instrumentos. Estarán vivos, serán de pedra aqueles sembrantes tan verdadeiros, aquelas túnicas maravillosas, aqueles ollos de vida cheos. Vos, que os fixestes de Dios caxuda, de inmortal nobre mestre Mateo, xa que aí quedaches humildemente arrodillado, falaime deso, mas con eses vosos cabelos rizos, santo dos croques, calás, e eu rezo. Aquí está a gloria, mas naquel lado, naquela arcada, na grexa o inferno, que as almas tristes dos condanados, onde as devoran todos os demos, de ali non podo quitar os ollos, mita sombra, mita con medo, que aqueles todos se me figuran, os dun delirio, mortais espeutros. Como me miran eses calabres e aqueles deños, como me miran facendo muecas, dende as columnas onde os puxeron. Será mentira, será verdade, santos do ceo, saberán eles que son a mesma daqueles tempos, pero xa orfa, pero enloitada, pero insensible cal eles mesmos. Como me firen, voume, sí, voume, que teño medo. Mas xa os vidros daquela araña cae o postreiro raio tranquilo que o sol da tarde pousa sereo en cada prancha da araña hermosa, vivos refrexos, cintileando como as estrelas pintan mil cores no chan caendo, e fan que a tola da fantasía soñe milagres, finxa portentos, mas de repente veñen as sombras, todo é negrura, todo é misterio. Adiós, alxofres e maravillas, tras do pedroso, púxose febo. Como a fantasmas, cruzan as naves, silbando salves e padre nuestros, bellos e bellas, que a Dios lle piden, él tan só sabe cales remedios, que cando o mundo nos deixe e soio, cando buscamos con ansia o ceo, os pés da virxen, da soledade, de moitos anos nos conocemos. A oración dixen que antes dicía, fixen memoria dos meus secretos para mi madre, deixei cariños para os meus fillos miles de beixos. Polos verdugos do meu espírito recei e funme, pois tiña medo. Corré, serenas, ondas cristeiñas, pasada en calma e majestosas, como as sombras pasan dos gloriosos feitos, rodade sin descanso como rodan, a eternidad, xeracións sin número, que caleu vos contempro, contemprar ambos, faimes, daime vos os perfumes lindas rosas da sede que me abrasa crear as fontes, apagade o queimor, nubes de casa, cubrí calvelo do lixeiro encaixe, do ardente sol, os briladores raios, e ti, temperada e cariñosa brisa, dá en comezo os concertos misteriosos, entre os carballos da devesa escura, por onde o sar vai marmurando leve. O tempo pasou rápido, a centela, tal vez máis lentamente o espacio inmenso, atravesa o caer que eles os anos para min correron en batallas ruda. Mas correron por fin, o día chega, dame os teus bicos e os teus brazos, ábreme, aquí, onde o río, na espesura fresca, a ninguén digas onde estou, con flores, das que eu quería, a delatora mancha, crube, e que nunca co meu corpo acerten, profanas mans para levarme lexos. Quero quedar onde os meus dores foron. Cada noite eu chorando pensaba que esta noite tan grande non fora, que durase e durase entre tanto, que a noite das penas me envolve loitosa, mas a luz insolente do día, constante traidora, cada amañecida penetraba radiante de gloria, astra o leito donde eu me tendera coas miñas congoxas. Dende entonces busquei as tiniebras máis negras e fondas, e busquei nas en vano que sempre tras da noite topaba ca aurora, só en min mesmo buscando no escuro e encontrando na sombra, vin a noite que nunca se acaba na miña alma soia. Ti onte mañán eu caín tan baixo que a luz onda min non vai, perdín de vista as estrelas e vivo na escuridade, mais agarda o que te riches insensible o meu afán, inda estou vivo, inda podo subir para me vingar. Tirá pedras o caído, tiralle, anque sea un cento, tirá que cando caiades ambos de facer o mesmo. Deixá que nesa copa en onde bebes as dozuras da vida, unha gota de fel, unha tan soio, o meu dorido corazón exprima. Comprenderás entonces como abranda de lor as pedras frías, anque abrandar non poida almas de ferro e peitos homicidas. Vos amores, cal o lido de roses que sai de ante o ramaxen, nunha mañán de maio hai amores suaves, que ninda a vir se sinten, nin se ve cando entraren, pola mimosa porta que o corazón lles abre. Deseo cal se abre no agosto a frol o orballo de tarde, e sin rumor nin queixa, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos cal alentar dos ánxeles, en nos encarnan puros, corren coa nosa sangre, e os ermos reverdecen do espírito onde moraren. Busca estes amores, búscaos, si tes quen chos poida dare, que estes son soios que duran nesta vida de pasaxen. Amores cativos. Era dolor e era cólera, era medo e aversión, era amor sin medida, era un castigo de Dios, que hai uns negros amores de índole pezoñenta, que privan os espíritos, que turban as conciencias, que morden, se acariñan, que cando miran queiman, que dan dores de rabia, que manchan e que afrentan, mais val morren de friaxen que quentarse a súa fogueira. Abride as frescas rosas, brilade os carabeles, do seu xardín os árbores vestivos, que as lindas follas verdes, parra que un tempo sombra nos prestaches, a cubrirvos de pámpanos, volvede, natureza fermosa, a mesma eternamente, Dille os mortais de novo, os loucos, dille, que eles non máis perecen. De balde, cando me poñan o hábito, se é que o levo, cando me metan na caixa, se é que a teño, cando responso me canten, se hai con que pagar os cregos, e cando dentro da cova, que inda me leve San Pedro, se só pensalo non río, con unha risa dos deños, que enterrar han de enterrarme, anque non lles den diñeiro. Quen non xime? Luz e progreso en todas partes, pero as dudas nos corazóns, e vaguas que un non sabe por que corren, e dores que un non sabe por que son. Outro cantar din cansados deste estribilo os que chegando van, nunha nova fornada e que andan cegos, buscando o que aínda non hai. Réprobos, sempre oculto preguntando, que, mudo, nada vos di. Buscade a fé, que se perdeu na duda, e deixade de xemir. Mas eles tamén perdidos, por unha e outra senda van e ven, sin que sepan, coitados, por onde andan, sin paz, sin rumbo e sin fé. Triste é o cantar que cantamos, mas que facer se outro mellor non hai? Mas luz deslumbra os ollos, causa inquietude o moito desear, cando unha peste arrebata homes tras homes, nai máis que enterrar depresa os mortos, baixa a la frente esperar que pasen as correntes apestadas, que pasen, que outras vendrán. Ladraban contra min que caimiñaba, casi que sin alento, sin poder co meu fondo pensamento, e a pozaño mortal que en min levaba, e a xente que atopaba, ollándome a mantenta do meu dor, sin igual, e a miña frente a traidora se mofaba. E eso que nada máis que adiviñaba, se a superan, Dios mío, pensei lembrando contra min volvera a corrente do río, buscando o abrigo dos máis altos muros nos camiños desertos, ensangrentando os pés nos eixos duros, fun chegando ao lugar dos meus cariños, imaginando espantada os meus meniños estarán xa despertos. Ai, que o verme chegar tan maltratada, chorosa, sin alento, ensangrentada, daránse a frixir. Mal polcadiños, por súa nai malfadada, pouco a pouco fundindo, e as escaleiras con temor subindo, co triste corazón sobresaltado, escoitei, nin as moscas rebullían. No berce inda os meus ánxeles dormían, ca virxe ao seu lado. Por que, miña almiña? Por que ora non queres o que antes querías? Por que pensamento? Por que ora non vives de amantes deseios? Por que, meu espírito? Por que ora te humildas cando eras altivo? Por que, corazón? Por que ora non falas, falares de amor? Por que xa non bates co doce batido que calma os pesares? Por que, en fin, Dios meu, a un tempo me faltan a terra e o ceo? Ou ti, roxa estrela, que din que comigo naciche, puideras por sempre apagarte, xa que non pudeche por sempre alumarme. O toque de alba, da catedral campana, grave, triste, sonora, cando o raiar do día. O toque de alba tocas no espazo silencioso, soando malencólicas túas bataladas. Non sei que despertares me recordan. Foron algúns tan puros como o fulgor da aurora, outros cal esperanza que o namorado soña, e a derradeira inquietos, mitá luz, mitá sombras, mitá un prazer sin nome, e mitá unha sorpresa aterradora. Ai, que os anos correron, e pasaron auroras, e menguaron as dichas, e medraron as congoxas. E a cando ora a campana, o toque de albas tocas, sinto que se desprenden dos meus ollos bagullas silenciosas. Que xorde tristemente, que pavorosa soás no meu esperto oído, mensaxeira da aurora, cando romper do día pausadamente tocas. En donde van aqueles despertares de dichas e de gloria? Pasaron para sempre, mais ti grave e sonora. Ai, o romper do día, ca túa voz malencónica, ves de cote a lembrarnos cada nacente aurora. E parece que ha morto por eles, por min, a un tempo dobres. Da catedral campana tan grave e tan sonora, por que a tocar volveches, ai alba candorosa, desde eu ouven de oírte en bagullas envolta? Mas ben pronto, os meus oídos nin te oirán na tarde, nin na aurora. Mar, cas túas augas no sin fondo, ceo, ca túa inmensidade, o fantasma que me aterra, axudádeme a enterrar. É máis grande que vos todos, e que todos pode máis. Cun pé posto onde brilan os astros, e outro onde cova me fan, impracabre, pulrón e sañudo, diante de min sempre vai, e amenaza perseguirme, astra mesma termida. Cava, lixeiro cava, xigante pensamento. Cava un fondo burato, onde a memoria do pasado enterramos, a terra cos defuntos. Cava, cava, lixeiro, e por lousa daráslle o negro olvido, e a nada lle darás por cimiterio. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofo. Cando imagino que sida no mesmo sol te me mostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Se cantan, es ti que cantan, se choran, es ti que choras, e ese murmurio do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás, e ti es todo, pra min e min mesmo moras, ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. A aventura é traidora, lembra a que unha inmensa dicha neste mundo te sorprenda. Glorias aquí sobrehumanas, trandas venturas supremas, nin imagines que pasan os dores como pasan os gustos na terra. Hai infernos na memoria cando nos hai na conciencia. Cal arraigan as edras nos muros, nalgúns peitos arraigan as penas, e unhas van minando a vida, calminan outras as penas. Si, tembra cando no mundo sintas unha dicha inmensa, val máis ca túa vida corta, cal corre aí agua serena. Lévame a aquela fonte cristaíña, onde xuntos bebemos, as purísimas augas que apagaban sede de amor e llama de deseos. Lévame pola man, cal noutros días, mais non que teño medo de ver no cristal líquido a sombra daquel negro desengano sin cura nin consolo que entre os dous puxo o tempo. O pazo de a era o caer da tarde e encomenzaba o cántico dos grilos. Xorda, a presa ruxía, brilaban lonxe os lumes fuxitivos. O pé do monte majestuoso erguíase na aldea escura, o caserón querido, cal oliva centenaria de certinax, o ventanil servindo, deserta escalinata, soio o paterno niño. E enriba del, caendo misteriosas, coas sombras do crepúsculo as do olvido, quen o pasado volve os ollos compasivos? Quen se lembra dos mortos, se aínda non poden recordarse os vivos? No ceo azul clarísimo, no chan verdor intenso, no fondo da alma miña, todo sombrío negro. Que alegre romaría, que risas e contentos, e os meus ollos en tanto de vaguas están cheos, cubertos de verdura. Brilan os campos frescos, mentres que a fel amarga rebosa no meu peito. A xustiza pola man, aquel que ten fama de honrados na vila, roubáronme tanta brancura que eu tiña, botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puxéronme en tiras, nin pedra deixaron en onde eu vivira, sin lar, sin abrigo, murei nas cortiñas, o raso que as lebres dormín nas campías, meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron, morreron, ca fame que tiñen, que dei deshonrada. Echáronme a vida, fixéronme un leito de toxos e silvas, y en tanto raposos de sangre maldita. Tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme oxo eces berrei, tolería. De min se monfaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda. Tan alto que estaba, bon Dios, non me oíra. E entonces, caloba doente ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña. Rondei pase niño, ne a serva sentía, e a lúa escondíase, e a fera dormía, cos seus compañeros en cama mullida. Mireinos con calma e as mans estendidas dun golpe dun soio, deixeinos en vida e ao lado contenta senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E entonces cumpreuse a xustiza, eu neles e as leises na man que os ferira. Dios puxo un velo enriba dos nosos corazóns, velo que oculta abismos que el pode ollar tan só. Cando eu penso o que viran, no que adorando estou, humilde e de rodillas, cal se adora al Señor. Se este velo caíse, se de repente, entre os dous, tembra, e inclinando a frente, dijo: que sabio Dios. Dastis. Na silenciosa noite, con sinistro compás, repite a péndola, mentre a frecha aguda marcando un y otro instante entre las tinieblas. Do reloj, siempre inmóvil, recorre lentamente en limpa esfera. Todo en negrura en baixo, eso en altura inmensa, so na anchura sin límites do ceo. Con inquietud relumbra alguna estrella, cal na cinza das grandes estivadas, brilan as charamuscas derradeiras, y a péndola no máis xorda batendo, cal bate un corazón que ichan as venas. Resoa pavorosa, na escuridade espesa, en vano a vista con tenor no escuro, sin parada vaguea. Uns tras outros, instantes silenciosos, pasando van y silenciosos chegan, otros detrás, na eternidade caendo, cal cae o grau na moedora pedra, sin que o porvir velado, os mortais ollos, rompa as pesadas bretmas. Que triste é a noite e o reloj, que triste, se inquieto o corpo e a conciencia vela. Amigos bellos, cando entre as naves tristes e frías de alto mural, calelas fría, calelas triste, o ser da tarde vou a rezar, que pensamentos loucos e extraños a miña mente veñen e van. Xordo silencio que eu xa conozo, que é meu amigo de anos atrás, pero que é cheo de outras lembranzas, pero onde o espírito parece que escoita, eco mortal, reina nos ámbitos da gran basílica, con misteriosa serenidade. Incertas sombras, rayos temblorosos, cabo do altar, pousan, vaguean, foxen, e agrándanse de adiante a atrás, e o santo apóstol sempre sentado no seu sitial, de prata e ouro, contempla inmóvil, con ollos fixos canto ali está. Quen fora pedra, quen fora santo, os que ali hai, como a San Pedro, nas mansas chaves, co dedo en alto como a San Xoán, unhas tras outras xeracións, vira pasar, sin medo a vida que dá tormentos, sin medo a morte que espanto dá, logo se acaba da vida triste pelerinaxe. Os homes pasan tal como pasa, nube de verano, e as pedras quedan e cando cu eu morra, ti, catedral, ti parda mole pesada e triste, cando eu non sea, ti inda serás. Mai o longo, todo cuberto de rosas, para algúns telas de morte, para outros telas de bodas. Mai o longo, fuches curto para min, veo contigo a miña dicha, volveo contigo a fuxir. Lúa descolorida, lúa descolorida, como cor de ouro pálido, vesme e eu non quixera me vises de tan alto, o espazo que recorres, lévame caladiña nun teu raio, astro das almas orfas, lúa descolorida, eu ben sei que na lumas tristeza cala miña. Vai con tallo o teu dono e dille que me leve onde habita, mas non lle contes nada, descolorida túa, pois nin neste nin outros mundos terei fortuna. Se sabes onde a morte ten a morada escura, dille que corpo e alma xuntamente me leve aonde non recorren nunca, nin o mundo en que estou nin nas alturas. Que prácidamente brilan o río, a fonte e o sol. Canto brilan, mas non brilan para min, non. Cal medran as ervas e arbustos, cal brotan a árbor, a frol, mas non medran nin florecen, para min non. Cal cantan paxariños, enamorados cancións, Mais an que cantan, non cantan. Para min, non. Cala natureza hermosa, sorría maio que animou. Mais para min non sorrí. Para min, non. Sí, para todos un pouco de aire, de luz, de calor. Mais se para todos hai, para min, non. E ben, xa que aquí na topo, aire, luz, terra, nin sol, para min nabrá unha tomba. Para min, non. Estranxeira na súa patria, na xa vella varanda, entapizada de edras e delirios, fois a sentar, calade tristemente, frente do templo antigo. Interminable procesión de mortos, uns en corpo, non máis, outros no espírito, veu pouco a pouco aparecer na altura do direito camiño, que monótono e branco relumbraba, tal como un lenzo nun herbal tendido. Contemprou cal pasaban e pasaban, collendo hacia o infinito, sin que o fixeran nada, os ollos apagados e afundidos. Deran sinal nin muestra de habela nalgún tempo conocido. E uns eran seus amantes noutros días, deudos eran os máis e outros amigos, compañeiros da infancia, sirventes e veciños, máis pasando e pasando diante dela, fon os mortos aqueles proseguindo a indiferente marcha, camiño do infinito, mentre cerraba a noite silenciosa, os dous loitos tristísimos en torno da estranxeira da súa patria, que sin lar nin arrimo, sentada na maranda, contemplaba cal brilaban os lumes fuxitivos. Padrón, padrón, Santa María de Estrobe, adiós, adiós. Aquela risa sin fin, aquel brincar sin dolor, aquela louca alegría, por que acabou? Aqueles doces cantares, aquelas fadas de amor, aquelas noites serenas, por que non son? Aquel vibrar sonoroso das cordas da arpa e os sons da guitarra malencónica, quen os levou todo o silencio mudo, soidá de lor, onde outro tempo dicha sola reinou. Padrón, padrón, Santa María l'Estrobe, adiós, adiós. O cemiterio da Dina, nai duda que é encantador, cos seus olivos escuros de bella recordazón, cos seu chan de ervas e flores lindas cal noutras dou Dios, cos seus canónegos vellos que nel se asentan o sol, cos miniños que ali xogan contentos e revoltos, cas lousas brancas co cruben e cos húmedos montóns de terra onde algunha prove o ameñecer se enterrou. Moito te quixen un tempo, cemiterio encantador, cos teus olivos escuros, máis vellos, cos meus avós, cos teus cregos venerables que se iban sentar o sol, mentres cantaban os paxaros as matutinas cancións, e co teu osario humilde que tanto respeto impón. Canto da cruz que nel arde, bebe e un de noite o resplandor. Moito te quixen e quero-te, eso ben o sabe Dios, mas oxo pensar en ti, núbrase meu corazón, que a terra está removida, negra e sin frols. Patrón, patrón, Santa María l'Estrobe, adiós, adiós. Fun un día en busca deles, palpitante o corazón, funos chegando un a un, e ninguén me contestou. Pitei nunha e outra porta, non sentín fada nin voz, cal nunha tomba baldeira o meu petar resonou. Mirei pola pechadura, que silencio, que pavor. Vin non máis sombras errantes que iban e viñan sin son, calboan os lixos leves nun raio de craro sol, Ergáronse meus cabelos de estranheza e de dolor. Ningún xoio, ningún xoio. Onde están? Que delas foi? O triste son da campana vagaroso a min chegou. Tocaba morto por eles. Padrón, padrón, Santa María les trove. Adiós, adiós. Pasade. Brila raio da aurora, cal un soño de paz branco e purísimo. A aquel que naceu cego, que lle importa tel fulgor divino? Ximí serenas ondas, co rumor dos pinares. Músicas, ai, e cantos e harmonías para un xordo que valen. Pasá, pasade, hermosas, feitizo dos que esperan e dos que aman. Amores e praceres son mentira para quen ten seca e alma. Por que, Dios piadoso, por que chaman crime ir en busca da morte que tarda, cando un esta vida lle cansa e lle afrixe? Cargado de penas, que peito resiste, cal rendido viaxeiro non quere buscar o descanso que o corpo lle pide? Por que un non rexe as dores que o oprimen? Por que din que te amostras airado? De que un ante as tombas o frente recrine? Inferno no mundo, e inferno sin límites, máis alá desa cova sin fondo, que hai alma cobiza que os ollos non miden. Se é que isto verdade, verdade terrible, ou deixade un inferno tan soio de tantos que existen, ou sinón, Dios santo, piedade dos tristes. Soia. Eran claros os días, risoñas as mañáns, e era a tristeza súa, negra, como a orfandá. Íñase a amañecida, tornaba coa serán, mais que fora ou viñera, ninguén llo iña a esculcar. Tomou un día leve camiño do areal, como naide a esperaba. Ela non tornou máis. Ao cabo dos tres días, botou na fora ao mar. E ali, onde o corvo pousa, soia enterrada está.